الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الله تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما زما عزت مندو مشرانو كشرانو اوريدن کو الله رب العالمین دی ماتا دا قرآن و سنت موافق دا صحیح وینا او بیا مونگا ٹولو تا پاغیبان دا عمل کولو توفیق را نصیب کی عزیزان دا اللہ رب العالمین دیر عظیم احسان او دیر لوی فضل او کرم دے و تمام انسانیت باندے انسان د سر نوالا تر د خپو پورې او د عرش نوالا تر د فرشه پورې دا ټوله فضا د ګناهونو نه ډکه کی، خو چې کله په اخلاص سره د رب کائنات په دربار کې توبه وباسي، نو الله رب العالمین دا هغه ګناه معاف کی او دا هغه خطاګانې د مغفرت په صابون باندې وینځي. بل اسلام دا حسن دی چې انسان د مایوسۍ نه، انسان د ناامیدۍ نه راوباسي. انسان که هر څومره د اله العالمین په سرکشۍ او بغاوت کې اخته وي، خو الله رب العالمین ورته په قرآن کې چې کله دې توبه وباسي نو خوشخبری ورکوي چې زه به دې ګناهونه معاف کړم. معاف څه چې دا ګناهونه بدله په نیکو باندې بدل کړي. او د انسان د ژوند مقصد هم دا دی چې الله رب العالمین سره د انسان تعلق جوړ شي، برقرار شي، مضبوط شي، او د الله رب العالمین خوشحالي حاصل کړي. اوس بده کې رب العالمین ته رسیدو کې او دا هغه خوشحالي حاصلولو کې بعض بد اعمال، بلکې بد اعمال چې دي هغه رکاوټ ګرځي. هغه رکاوټ ختمولو لپاره اله العالمین داسې یو عمل مونږ ته وښودو چې د هغې په ذریعه باندې انسان الله ته نږدې شي او د انسان نه الله رب العالمین رضا شي. هغه دا توبه، الله ته انابت. توبه لغتن واپس راګرځېدو ته او رجوع ته ویلی شي. مثال په طور د یو کس اراده او مقصد هریانکوټ ته دی تګ او روان شي په درګۍ په طرف. اوس په دې دوران کې وزیر آباد ته ورسید، ده ته رایاد شو چې زما ډېر په غلطه لار روان یم. دی را واپس شو، دی را واپس راګرځېدو ته لغتن او په لغت کې توبه ویلی شي. انسان د خپل عمل نه روګردانی وکړي. اصطلاحا توبه دې ته ویلی شي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. علامه قرطبي رحمه الله الذي ايات دلان دي ده توبه اصطلاحي معنا کوي. اصطلاحا توبه څه ته ویلی شي؟ توبه څه وته و توبه ویلی شي ستا. اکثر علما د توبې لپاره درې شاید ذکر کړي. علامه قرطبي رحمه الله سلور شرایط ذکر کړي. پاره کې اولنی شرط ان ندم بالقلب، کم کار چې ته کوې په کومه لار چې ته روان یې ته په هغې باندې ستومانه شي چې دا کار خو زه غلط کوم. مثال ما دروغ ویل، ما چغلی کوله، ما غیبت کو، یا بل داسې ناروا مې کوله او زه په بړه کې ستومانه شم، اوهو دا خو ما ډېر غلط کار وکړو. ځکه چې رب کائنات دا جبه مالا د دروغ ویلو لپاره هنور را کړی، دا خو یې ما له دې لپاره را کړې وه چې زه مې د هغه ذات یاد کړم دا غا مخالفت و نکم دا نعمت دا شکریا ادا کولو پا زیبان دی زد هاگا پا مخالفت کلی گیا شو انسان تو مانی شو دیر وقت غلطی مو دا مانا سنگ حرکت شو دی دو ایشی ندامت الندم بالقلب پا دیکار بانی دے پزلا کس تو مانی شو دویم شر و ترک المعصیت بالحال تو مانا خوشو اگر ٹیم باندی آکا پر خودل کم کار کی چالم دے کم گناہ کی علم دے یو خو بڑا کی بستومانہ شو دیم آکار با ٹیم پری خودل با زبا اندے دا پارا زبا دا کار نکوم آکار پری خودل اوم پی بڑا کی بستومانہ شو اوم آکار با ٹیم باندی پری خودل لاستی انزل لاستی اوچھ تول درہم شرط علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرمائی والعزم علا اللہ یعود الی مثلہا چچر دبم زدی کار تنیز دینشن دا مسمم ایرادو کی او سلورم شرط پکی چکم آغا دا لگولے دے نور علماء نے لگولے چی دا و این یکون ذالکا حیاء من اللہ تعالی لا من غیری دا بنا چی دے پریدی پس لکی پستو مانشو او اخسر گناہ پری خودا آئندہ دا پارا دا نکو لو عزم یوکو خدا صرف او صرف دا دیو جنو کچھ دا اللہ نا ولا حیاء ورطلا لکا مثال بطور باندی مونگا با دنیا کی دا وزیر اعظم سرا یا دا وزیر اعلی سرا ملاوی گو اور دول عمر مونگ دا خلاف کرے دا خلاف اچھا ہوالی دا خلاف مہار یا قدم اچھت کرے او مون هغه سره ملاوی کړو مون بدل کې سوچ کوو چې یاره بدل سره بدل کم سترګو ملاوی کړو د دنیا بل ول سره مون واخلو صرف سوچ کوو نو دا قشان دی انسان له دا حیا ورزی چې زه به د رب کائنات سره ملاویږم نو زه به څنګه حال کې ملاویږم زه به هغه سره سترګې څنګه ملاوم چې ما ټول عمر ستا مخالفت کړو نو دا کې ټکین حیا ورنا او دو توبه ویستا الہ العالمین پر دربار کی نو دا توبہ دا قبول شوا او دا توبہ دا کم حکم چی اللہ قرآن کرے یا ایہو الذین آمنو توبو الی اللہ توبہ نصوحا اے مومنانو توبہ واسے اللہ تا نصوحا اخلاص سر خالصا دا توبہ او چکل بیا سر انسان توبہ واسے نو اللہ رب العالمین ہم لیل غیرت ذات دے وہو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ ویعفو عن السیئات اللہ غزار دے چاہا خپل بندگان معاف کئی خپلو بندگانو تا معافی گئی او دہا غو گناہو نا مٹاوی ختمی او بل دیکھ اللہ فرمائی نفع عبادی انی انا الغفور الرحیم زما بندگان لخبر ورکا چیزا دیر غفور رحیم چیزا دیر زیاد محروبان ہے او بیا اللہ رب العالمین بندے کی فرمائی وانی غفار لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا ثم اهتدا چیز دیر زیاد غفور رحیم زر دیر زیاد بخون کے دا چا دا پارا چیز سو تو بو باسی رجوع کی ما طرف تراش و یهدی الیہ من ینیب و اللہ ہدایت ما چا تا کہ چیز کی نابت کے رجوع کہ اللہ واپس رہ گرزی اس اللہ رب العالمین باوجود دے پورا احسانات دا خبوں باندون دی چھو ان تعود دو نعمت اللہ لا تحسوها دا اللہ نعمتون مشمار لینے شو بے پیسوی را کری فری را کری او بیا دا غی باوجود بونگ دا غم مخالفت کو بیا دا غر رحم کرم تکو را چھ بیا دی معاف کئی او دا معافی سرسرا نہ صرف معاف کول بلکہ حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہ دے اکڑا معافی دے اوختا سنگ چی دا اللہ دا معافی کول حکم کرے و دے دریش سلور شرائط باندی برابر گناہ بدے معاف کی او اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زشو لکتیج دا گناہ کڑے ہیں دا عمل نامی دے دے مٹا اکڑا ریکارڈیم در بسی ختم بل دے کہ اللہ پاک دیوانیم اکتفا نکڑا مخ کی دیتا اللہ سوئی چتا نغلطی اوشوا گناہ دے اکڑا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما بمکلا ختم بمکلا داغی پایوز کی مدلا نیکے ہو لکلے دا در رحمت اندازہ من کولے نشد اللہ رب العالمین بخبر بندگانو بان امید در گناہ معاف کرا امید در دا دامن نامی نے مٹا ہو کرا چی قیامت پورا دامن نامہ کیوں گو ریاسی نشی بیا سر کی نشی ملا ہو لے او امید در داغی پزے نیکے ہو لکلے قدیم در نے اکتفا ہو نکڑا دا صرف او صرف دا ہمونگ اخروی اس دنیاوی اللہ رب العالمین فرمائے فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرار دا اللہ نا معافی ہو گوڑے بخن ہو گوڑے تو وہ واسے اللہ تا اللہ پر باندی رحمتون رو ہو رہے دا باران رحمت پر باند رو ہو رہے یرسل السماء علیکم مدرارا نند رحمت دا باران پسی مونگلان دشمن ټول جمع تیر شو باران ساس کې نشته د الله حکم دی الله رب العالمین فرمای یرسل السماء علیکم مدرارا سورۃ نوح 29 نمبر سپاره دارانګه نور ډیر زینو کې الله فرمای ها در احمد باران بربان جو وروم و یمددکم باموال و بنین صرف دانا اللہ رب العالمین وی زبدل مال باندې ستاسو امدادو کم مال بدل در کم مال دار بم کم د زړه غنا بدل کم و یمددکم باموال و بنین صرف بدینا الکان بدل کم زامن بدل کم نارینا اولاد بدل کم علماء فرمائی چې سوک استغفار په کثرت سره وی اغلب اللہ رب العالمین نارینا اولاد نہ بے یعنی ډیر زیات ور اللہ ورکی دا هر چا بڑا دارمان چې مال اللہ نارینا اولاد را چې سو غواړي استغفار لري زو ورکی ادا رنګ علماء بیا دا غیره فارا وظایف هم خودري چې سید الاستغفار استغفار او چې کوم مشر دی سید الاستغفار حدیث نه ثابت دی 1500 بیره یا لاغین زیاد دا ورز سو کوئی اللہ رب العالمین بولا نارین زوانان بولا نارین علکان بولا نارین اولاد بول کی ہا پدی باندینا ویمددکم بی اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا باغونا انعامات بدل درکم اس بورے مونگ دا انعاماتو پسی دا مال دولت پسی دارنگی دا نارینا اولاد دا پارا دا هر چیز دا پارا بلکی دا خپل حاجات دا پارا سمر منڈے تلڑے ہو ہر یو چیز بدی استغفار کے پروت تھے استا اس تمخ کی ویم دا اللہ دا عذاب نا دا بچاو ذریعہ میں استغفار یو سر اللہ والی چیز دا الہ العالمین دا قہر نا بچشم دا غزب نا بچشم نو هغه پکار دي استغفار لازم دي الله رب العالمین سورۃ الانفال کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله بدوی عذاب چرته ورنه کې چې دي استغفار وو چې دې توبه واسي دا ما څه کار دي چې دې عذاب ورکو دا الله د عذاب نه بل داسې ذریعہ نشته د بچاو سیوا دې ځکه چې د الله عذاب راځي په ګناه سره او ته ګناه نه توبه وباسي نو عذاب به څه شي راشي اصل خبره خدای ده چې موږ خپله ګناه نه ښکاري او چې ګناه نه تښکاري نه نو توبه به څنګه وباسو ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان ګناه وکړي په زړه تور داغ ولګي توبه ونه باسي اقا تور داغ قائم پاتې شي بل ګناه وکړي بل تور داغ ولګي توبه ونه باسي اقا قائم پاتې شي بل اندازې چې زړه زنگ شی کلا بل ران زنگ کیوں لگی نو بیا بی خبر اثر نہ کئی بیا مسئلہ بی اثر نہ کئی بیا ولا دین خوان نور کئ بیا ولا مونز خوان نور کئ بیا ولا عبادت خوان نور کئ بیا الہ العالمین مینا محبت اغه سنخ کاری دا وجه دې زم زونا د ګنا نه د ګندګی نه ډکش او فدی باندې د دې ته پاونه کړه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ګوره الله محبت کوي هغه بندگانو سره سوچ ته وو بس و مونږ کو تاسو کې به سوک داسې چې به الله محبت نه غواړي هر سړی دا وکړي چې ولې نه زه د الله محبت غواړم چې څوک د الله محبت غواړي د الله د محبت دعویداري نو بیا دې ځان کې د توبې عادت پیدا کړي ان الله يحب التوابين الله توبه ایستون کی ډیر زیات وخت دی ډیر وخت دی حدیث کیم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین تا کم سره چې توبه واسي اغه الله رب العالمین تا ډیر زیات ګران دی او الله به ډیر زیات خوشحالي بل حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لازم الاستغفار چاچ بزان باندې استغفار لازم کو ګورې دومره فواید دي چې زما د زما په وس کې نه ځا بیان کړ من لازم الاستغفار چاچ بزان استغفار لازم کو جعل الله من كل ضيق مخرجا الله به د هر تنگینا د هر سختینا د هر مشکل نو باسي دا څوک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن كل هم من فرجا ده هر ټینشن نه وباسي ده هر غم نه وباسي ويرزقه من حيث لا يحتسب دا درې سونه داسې دي کنه ګورې یو تنگسیا وګورې هر سړی نن په یو داسې تنگې کې په داسې مشکلاتو کې داسې پریشانو کې راګیر دی خدارنګې په ټینشنونو کې دارنګې د رزق په کمی کې دا درې واړه وادي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې من لازم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا دا هر سختې نه بده الله رباسي و من كل هم من فرجا دا هر ټینشن نه بده الله خلاص کی و يرزقه من حيث لا يحتسب او دا چې طرف نه بده رزق در کی چې ګمان کې بده نه دا د سو برکت سره دا استغفار استغفار دومره لوی عظیم شان نعمت دې الله تعالی نو زه به دې خبره باندې خپل اکتفا وکم چې سره د دې الہ العالمین دا هغه د نافرمانی په وخت باندې په موږ باندې پرده واچي سره د دې بیا چې موږ وای الله او زه باندې ما په کړې حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي اے بني آدم کستا گناہونه اسمان هم ټچ کنا اسمان ته ورسی اول خو اسمان ته رسیدل تس زمونږ اوسه پورته سنزانان هم دې رسیدلی که اسمان تم ستا گناہونه ورسی دومره گناہونه کې او زمانه دې معافی وغوښته لغفرت لك زبد معاف کوم ولا ابالي زما بیس پروا نشته ته څه کې کوه نو دا د الہ العالمین د رحمت هغه انتها ده په کار چې مونږه کم مهلت الله را کړې هغه مهلت صرف د ساده خطو پورې دی ځکه حدیث کې راځي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر هغه پورې دا انسان توبه قبلېږي تر څو پورې چې ساده ځای راغلی نه دغه پورې مهلت دی د دې نه مخکې مخکې چې مونږ د الہ العالمین سره خپل معاملات صفا کړو او دا هغه نه معافي وغواړو که د بندګانو حقوق هم والي چې د بندګانو نه معافي وغواړو او د الہ العالمین حقوق هم په مال کړي چې داغه معافي وغواړو او خپل معاملات د الله سره سیده کو الله رب العالمین دی د عمل کول توفیق راکړي دعا وکړي یا الہ العالمین دا سچې مو سم واردل الہ العالمین سکه مې زیاته شي معاف کا خپل دربار عالیه کې وړي سوال قبول منظور کا خپل رضا سبب وګرځو یا الله یا الله زمنا رضا شي الله یا الله زمنا رضا شي الله مونږ باندې خپل رحم فضل او کرم وکړي الله یا الله پاک مونږه په توبه استونه کې شامل کړي الله یا الله زمنا رضا شي الله مونږ باندې خپل رحم فضل او کرم وکړي الله په دې علاقه باندې خپل رحم فضل او کرم وکړي الله یا الہ العالمین په دې حاضر جمع کې او څومره مسلمانانو باندې سخت سم مشکلات پریشانیان دي خپل فضل سره حل کړي الله یا الله سمره دشمنیان دی بخپل فضل سره په دوستانه باندې بدل کړه الله سمره قرضداران دی الله د قرض نه اخلاص کا سمره بیماران دی نیک عمل لپاره شفا کامل ورکا یا الله پاکا تر کوم پورې ژوند دی ساتي بخپل دین مقایم مزود ساده په اخر وخت دا کلمه نصیف چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.